باغچه عشق یه گل میخوام که رنگش رنگ تن تو باشه بانوی شرقی، یه گل نجابت که جنس شاخ و برگش از بدن تو باشه بانوی شرقی. بانو بانو بانو بانو بانو بانو بانو بانوی شرقی. بانو بانو بانو بانو بانو بانو بانو بانوی شرقی. قلبت بنویس که به جز من دیگه نیست، اگه میبینی حسودم این دست خودم نیست. آخه من عاشقتم، عاشقی مثل منم توی دنیا دیگه نیست. توی باغچه عشق یه گل میخوام که رنگش رنگ تن تو باشه بانوی شرقی، یه گل نجابت که جنس شاخ و برگش از بدن تو باشه بانوی شرقی. بانو بانو بانو بانو بانو بانو بانو بانوی شرقی. بانو بانو بانو بانو بانو بانو بانو بانوی شرقی. دست میکشم جنس گل ابریشمه، اما هیچ ابریشمی جنس موهای تو نیست. تو لبات سرخی گلها رو به یادم میاره، اما باز هیچ گلی به سرخی لبهای تو نیست. آره بانوی من ای تو گل حیاتم، زندگیم دست توست، عاشق اون نگاتم، هر جا باشی با هاتم بانوی شرقی. بانو بانو بانو بانو بانو بانو بانوی شرقی. بانو بانو بانو بانو بانو بانو بانوی شرقی. بانو بانو بانو بانو بانو بانو بانوی شرقی. بانو بانو بانو بانو بانو بانو بانوی شرقی.